www.attableegh.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگ اور بھائیو, آج کا یہ جلسہ اس نئی مسجد کے افتتاح اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہماری اس آبادی کے اندر اپنے گھر کو تعمیر کرا دیا. کسی محلے میں, کسی آبادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہے اور یہ بستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مورد ہے. اس لیے کہ مسجد یہ زمین پر خدا کا گھر کہلاتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کے سب سے بہترین چپے, سر زمین پر سب سے بہترین جگہیں وہ ہوتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہوا کرتے ہیں. یہ زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے, اس لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بڑا ہی فضل ہوا اور بڑا ہی احسان ہوا کہ اس نے اپنا گھر اس سرزمین کے اوپر اس آبادی میں اس محلے کے اندر تعمیر کرا دیا. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور مساجد کی قدر یہ ہے کہ اعمال مساجد سے اس کو آباد رکھا جائے. مسجدوں کے جو اعمال ہیں بالخصوص پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام اس مسجد کے اندر کیا جائے, یہ اس کی قدر دانی ہے. اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے اور اس محلے اور آبادی کے اندر رہنے والے اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد کو آباد رکھیں اور پنج وقتہ نمازیں اپنی اس مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کریں. یہ مسجد کا حق ہے. حضرات علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پنج وقتہ نماز جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر ادا کرے. اگر وہ کسی ضرورت سے دوسری جگہ گیا ہوا ہے اور وہاں کسی دوسری مسجد کے اندر نماز ادا کر لے وقت ہو جانے پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب اپنے گھر میں اپنی آبادی کے اندر اپنے محلے کے اندر موجود ہے تو پھر محلے کی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنی چاہیے دوسری مسجد میں جانے کے بجائے. یہ محلے کی مسجد کا اور آبادی کی مسجد کا حق ہے. یہ جو جماعت کی نماز کا نظام شریعت کے اندر بنایا گیا ہے اس میں بڑی مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. اور یہ باقاعدہ ایک نظام مسلمانوں کا آپس کا اتحاد, مسلمانوں کا آپس کا اتفاق برقرار رکھنے کے لیے کہ مسلمان ایک لڑی کے اندر پیرو رہیں اور مسلمانوں کا شیرازہ جمع رہیں اور مسلمان منتشر نہ ہو, ان کے قلوب آپس میں ملے ہوئے ہوں, اس مصلحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پنج وقتہ نماز کی جماعت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے. دیکھیے عید کی نماز سال بھر میں دو مرتبہ ادا کی جاتی ہے, عید الفطر کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر, اور جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے وہ جماعت کے ساتھ, اور دن کی پانچ نمازیں ہر ایک نماز کو, عید کی نماز کو بھی, جمعہ کی نماز کو بھی, اور پنج وقتہ دن بھر کی جو پانچ نمازیں ہیں اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی کہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. تنہا بھی نماز پڑھے, پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. آدمی اپنے طور پر تنہا نماز پڑھ لے اس کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا عذر اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید ارشاد فرمائی ہے. کوئی عذر کی وجہ سے آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے, کسی عذر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی, گنجائش ہے, لیکن کوئی عذر نہیں ہے. کاہلی اور سستی کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے نماز کی جماعت چھوڑتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں وہ شخص برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں منافق لوگ بھی رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. منافق یعنی وہ لوگ کہ جو دکھلاوا تو مسلمان ہونے کا کرتے تھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کے سامنے اظہار تو ایسا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے, دل سے مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. وہ قرآن کی اصطلاح میں منافقین کہلائے. بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے اسلام کو اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے. تو وہ اپنا ظاہر مسلمان ہونے کا بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس لیے مسجد میں نماز کو بھی آتے تھے, جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے, لیکن عشاء کی نماز میں وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشاء کی نماز میں نہیں آتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی ایسا چاہتا ہے کہ میں عشاء کی امامت کسی کے حوالے کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے اپنی مسجد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خود امامت فرمائی ساری نمازوں کی. تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی امامت کسی کو سپرد کروں کہ آج میری جگہ تم نماز پڑھ دینا. اور اپنے لوگوں سے کہوں کہ فلانے محلے میں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں اور عشاء کی جب نماز کے لیے نہیں آتے, گھروں میں تنہا پڑھ لیتے ہیں, ان لوگوں کے محلے میں لکڑیاں جمع کریں اور پھر میں عشاء کے وقت میں جاؤں اور وہ گھروں کے اندر موجود ہوں, مسجد میں جماعت کے لیے نہ گئے ہوں, تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں کہ ان کے گھر بھی نہ رہے وہ بھی جل جائے, اور ان کے گھر بھی نہ رہے کہ وہ گھر میں ہی بیٹھے رہے اور پھر نماز کے لیے نہ آئے, گھر ہی نہ رہے تو ان کا گھر میں رہنا ختم ہو جائے گا. اتنی ناراضگی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے. بڑی تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی, اور انہی تاکید والی روایتوں کی وجہ سے جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے, انہی احادیث کی وجہ سے حضرات علماء اور حضرات فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سب سے مؤکد سنت ہے. جتنی سنت مؤکدہ ہے اس میں سب سے پہلے درجے کی مؤکد سنت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, واجب کے قریب قریب. بلکہ بعض ائمہ تو یوں فرماتے ہیں, احناف کے یہاں تو یہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے, لیکن دوسرے بعض ائمہ کے یہاں تو جماعت فرض بھی ہے کہ جماعت چھوڑے تو ایسا گناہ ہوگا جیسے فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا. بہرحال جماعت کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے, اور اس جماعت کے ساتھ جو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مصلحتیں ہیں, اور اس میں بہت بڑی مصلحت امت کے شیرازی کو جمع رکھنا ہے, امت میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا ہے. عید کی نماز سال میں دو مرتبہ پڑھی جائے گی, کہا گیا کہ پورے علاقے والے, خالی محلے والے نہیں, خالی ایک آبادی والے نہیں, جو بڑی آبادی ہے, مرکزی آبادی ہے, اس کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, وہ سارے اس مرکزی شہر کے اندر, مرکزی آبادی کے اندر جمع ہوں اور سب مل کر کے عید کی نماز ادا کریں. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, اس میں اگر عید کی نماز پڑھی جائے تو وہ عید کی نماز صحیح نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ پورے علاقے کے لوگ ایک مرکزی شہر کے اندر جمع ہو, سارے چھوٹے چھوٹے دیہات والے, سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں والے ایک شہر کے اندر, ایک بڑی آبادی کے اندر جمع ہو اور سب مل کر کے عید کی نماز پڑھے. پورے علاقے کو سال میں دو مرتبہ جمع کیا گیا, پھر ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے تو یوں کہا گیا کہ ساری آبادی والے ایک بڑی مسجد میں مل کر کے نماز ادا کریں. جمعہ کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پوری آبادی میں, پورے شہر میں ایک جگہ جمعہ کی نماز ہونی چاہیے, جو سب سے بڑی مسجد, ایسی مسجد کے جس میں سارے شہر کے لوگ اور ساری آبادی کے لوگ جمع ہو سکتے ہوں, وہاں مل کر کے سب کو جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے. ہاں مسجد کم پڑھنی ہے تو پھر دوسری جگہ بھی جمعہ پڑھا جائے, باقی اصل یہ ہے, شریعت کا منشا یہ ہے اور شریعت ہم سے چاہتی یہ ہے کہ پوری آبادی والے ایک جگہ مل کر کے, سب ایک ساتھ مل کر کے جمعہ کی نماز ادا کریں. یہ جمعہ کی شان ہے. جیسے آج کل تو جو ہے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم جو ہے ہر مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, ہر مسجد کے اندر جمعہ قائم ہوتا ہے, درست ہو جاتا ہے جمعہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جمعہ ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں ہے. مگر شریعت جو ہم سے چاہتی ہے اور شریعت کا جو منشا ہے ہم سے, وہ یہ ہے کہ ہر جگہ جمعہ نہ پڑھو, بلکہ جو شہر کی بڑی مسجد ہو کہ سارے لوگ اس میں آ سکتے ہوں, سما سکتے ہوں, ایسی مسجد میں ساری آبادی کے لوگ مل کر کے جمعہ کی نماز ادا کریں. اور دن بھر کی جو پانچ نمازیں ہیں وہ اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ شریعت کا جماعت کی نماز کا اور جماعت کا پورا نظام ہے. پورے علاقے کے لوگ مل کر کے ایک جگہ سال میں دو مرتبہ عید کی نماز پڑھیں, اور ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز سارے شہر کے لوگ مل کر کے پڑھیں ایک جگہ, اور دن بھر کی جو پانچ نماز ہیں وہ اپنی محلے کی مسجد میں, اپنی آبادی کی مسجد میں لوگ مل کر کے پڑھیں. یہ نظام کیوں بنایا جماعت کا اس طرح کا شریعت نے, مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے, کہ ایک محلے کے لوگ, ایک آبادی کے لوگ دن میں پانچ مرتبہ ایک دوسرے سے ملیں گے. دن بھر کی جو پانچ نمازیں ہیں وہ محلے کی مسجد میں پڑھنی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے دوسری مسجد میں نہیں جانا چاہیے کہ چلو وہاں جلدی ہوتی ہے وہاں بول کر کے جلدی فارغ ہو جائیں. کوئی کام ہے کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کوئی عذر نہیں ہے بس خالی جلدی فارغ ہونے کے لیے دوسری مسجد میں چلے گئے. شریعت کی منشا کے خلاف ہے, شریعت کی چاہت کے خلاف ہے. شریعت چاہتی یہ ہے کہ پانچ وقت کی جو دن کی نماز ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو, اپنی آبادی کی مسجد میں پڑھو, اس کو آباد رکھنا ہے. اس لیے ایک محلے والے ایک آبادی والے دن میں پانچ مرتبہ ایک مسجد میں جمع ہوں گے تو ان کے دل آپس میں جڑے رہیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا پانچ پانچ مرتبہ دن میں, ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام ہوگی, ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھیں گے, ایک ساتھ مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو دلوں میں اس سے محبت پیدا نہیں ہوگی. دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے, ایک دوسرے کے لیے انسیت اور خیر خواہی کا جذبہ جو ہے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوگا. بھی دن میں پانچ مرتبہ ملتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے سے دعا سلام کرتے ہیں, ایک سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے کندھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں, دل کتنے جڑیں گے آپس میں اور ایک دوسرے کے لیے کتنا محبت کا اور کتنا پیار کا جذبہ دلوں کے اندر امڈے گا. پانچ مرتبہ دن میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اس لیے کہا آبادی کی نماز آبادی کی مسجد میں پڑھو, محلے کی مسجد میں پڑھو, دوسری جگہ نہ جاؤ. تمہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ دن میں پانچ مرتبہ ملنا ہے, شریعت تم کو پانچ مرتبہ ملانا چاہتی ہے تمہیں آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے, تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے. تو دن میں پانچ وقت کا جو نمازیں ہیں وہ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنی چاہیے. پھر جب جمعہ آئے تو روزانہ تو محلے والے ملتے تھے پانچ مرتبہ, اب ہفتہ گزر گیا جمعہ کا دن آیا تو شریعت کہتی ہے اب سارے شہر کے لوگ ساری آبادی کے لوگ ایک مسجد کے اندر جمع ہوں اور مل کر کے جمعہ کی نماز پڑھیں. اسی لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ جمعہ کی شان جامعت للجماعات ہے, یعنی جمعہ ساری جماعتوں کو جمع کرنے والی نماز ہے. روزانہ جو ہے ظہر کی نماز ہر محلے کی مسجد میں ہوتی تھی, شہر میں دس مسجدیں ہیں دس جماعتیں ہوتی تھی ظہر کی دس جگہ پر. آج جمعہ آیا یہ دس جگہ کی جماعتیں ایک ساتھ مل جائے گی اور سب مل کر کے جمعہ کی نماز پڑھیں گے. یہ جمعہ کی شان ہے, جامعت للجماعات ساری جماعتوں کو جمع کرنے والی. اگرچہ ہم نے جمعہ کی یہ شان باقی نہیں رکھی, چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی بغیر ضرورت کے جمعہ نہیں کر دیا جاتا ہے, یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے. نماز ہو جائے گی, بار بار میں کہہ رہا ہوں نماز ہو جائے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر جو شریعت کا اصل مقصد ہے اور شریعت کی جو مصلحت اور منشا ہے وہ اس سے فوت ہو جاتا ہے. شریعت چاہتی یہ ہے کہ ایک جگہ مل کر کے جمعہ ہو. روزانہ ظہر کی دس جماعتیں آپ کی آبادی میں ہوتی تھی, آج ایک جماعت ہوگی جمعہ کے دن اور سب مل کر کے نماز پڑھیں گے تو پورے شہر کا پورے آبادی کا ہفتے میں ایک مرتبہ ملنا ہوگا, سب ایک ساتھ مل کر کے جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا ہوگی, ایک دوسرے کے لیے انسیت پیدا ہوگی. ایک دوسرے ایک ہفتے کے بعد ملے ہیں خیر خیریت پوچھیں گے, ایک دوسرے سے حال چال لیں گے, ایک دوسرے سے مصافحہ اور ملاقات کریں گے, کتنا اچھا ماحول بنے گا, کتنا اچھا جو ہے پیار اور پریم کی فضا کتنی بہترین جو ہے قائم ہوگی کہ بھائی شہر والے اور آبادی والے ہفتے میں ایک مرتبہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جمعہ کے بعد. اور پھر جب سال گزر جائے تو پھر عید کا دن آتا ہے, اب سارے علاقے والوں کو شریعت نے جمع کیا کہ بھائی پورے علاقے والے مرکزی آبادی کے ارد گرد جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ سب یہاں آ جائیں مرکزی آبادی کے اندر اور یہاں مل کر کے سب عید کی نماز پڑھیں سب لوگ, تو سارے علاقے کے لوگ سال میں دو دفعہ ملیں گے. تو اس طرح سے ایک دوسرے سے وقت رہے گا, ایک دوسرے سے ملنا جلنا رہے گا, ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے شہر کے پڑوس کا ہے, پڑوس کے گاؤں کا ہے, مگر ہم پہچانتے نہیں, کسی جگہ ملاقات ہو گئی تب پتا چلا کہ تو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے, آج تک ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا پہچانا بھی نہیں تھا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ بھائی مسلمان بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوة, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, موقع بہ موقع کا ان سے ملنا جلنا ہوتے رہنا چاہیے, ان سے ملاقات مصافحہ ہوتے رہنا چاہیے, تاکہ ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں, ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت اور پیار و پریم کے جذبات ایک دوسرے کے دل میں پیدا ہوں. اس لیے شریعت نے یہ سارا نظام بنایا کہ بھائی ایک محلے والے دن میں 5 دفعہ ملے, ایک آبادی والے ہفتے میں 1 مرتبہ ملے, اور پورے علاقے والے عید کی نماز کے بہانے ایک دوسرے سے ملے. یہ جماعت کی نماز کے پیچھے شریعت کی یہ مصلحت ہے اور شریعت کا یہ منشا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آبادی میں مسجد تعمیر ہو گئی تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کو جو ہے آباد رکھیں جماعت کی نماز کے ذریعے سے. 5 وقتہ اپنی نمازیں ہم کوشش کریں کہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کریں. اگر ہم کام پر ہیں, اپنی ملازمت پر ہیں, اپنی ضرورت سے دوسری جگہ گئے ہیں, تب تو دوسری مسجد کے اندر نماز پڑھ لیں, جماعت کو ترک نہ کریں. مگر ہم محلے میں ہیں, آبادی میں ہیں, اپنے گھر پر ہیں اور ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں اپنے محلے کی مسجد میں آ کر کے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارے محلے کی مسجد کا حق ہے اور اس مسجد کا ہمارے ذمہ فریضہ ہے. بہرحال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرانا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا کر کے آپ کی آبادی کے اندر اس گھر کو تعمیر کرا دیا. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بہت سے لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کے اندر جو ہے حصہ لیا ہے, کسی نے اپنا مال دے کر, کسی نے اپنی محنت دے کر, کسی نے اپنی صلاحیت دے کر, کسی نے زمین اللہ کے گھر کے لیے وقف کی ہے, کسی نے اس زمین پر اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اپنا مال لگایا ہے, کسی نے اپنی محنت لگائی ہے, کسی نے اپنا انتظام کیا ہے, کسی نے اچھے مشورے دیے ہیں. سارے لوگوں کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر کھڑا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. بہرحال سب کے تعاون کو ذریعہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر اس آبادی کے اندر تعمیر کرا دیا. اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس گھر کو آباد رکھیں. ظاہری عمارت اصل نہیں ہے, روحانی تعمیر اور روحانی آبادی یہ اصل ہے. اس مسجد کے ذریعے سے ہمارے اندر نورانیت پیدا ہو, ہمارے قلوب کی اور ہماری آبادی کی روحانی تعمیر ہو, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فریضہ ہے. اس لیے اس مسجد کو اب ہمیں آباد کرنا ہے. گھر تو تعمیر ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد تو تعمیر ہو گئی, اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو آباد رکھیں نمازوں کے ذریعے سے, ذکر و تلاوت کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے ذریعے سے. جس آدمی کا جتنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قریب بنائیں گے. جس آدمی کا تعلق مسجد کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا ہے, جتنا قریب ہوتا ہے, وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے اور اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ کے گھر سے اپنے تعلق کو جو مضبوط بنائے گا, اللہ اس کو اتنا ہی اپنے قریب کریں گے اور اللہ اس کو اتنا ہی اپنا دوست بنائیں گے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن اپنا سایہ مرحمت فرمائے گا. 7 لوگ ایسے ہیں خوش نصیب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن اپنا سایہ دیں گے. حشر کا دن بڑا خطرناک, حشر کا دن یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا مٹ جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے سب کو دوبارہ زندہ کریں گے اور میدان محشر میں جمع کریں گے. ساری کائنات کے لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اس دنیا کے آخری انسان تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے حساب لیں گے. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے نا, اب اس دنیا میں آئے اور اپنی عمر گزار رہے ہیں, اس عمر کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے. اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ زندگی تم نے کہاں گزاری, کیسے گزاری, اللہ کو سب حساب دینا ہے. اور پھر ہمارا جیسا حال ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. تو اس حساب کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں سب کو جمع کریں گے. اور وہ حشر کا دن جو ہوگا, دن تو ایک ہوگا, دن تو ایک ہوگا مگر اتنا لمبا ہوگا اتنا لمبا ہوگا کہ دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا. ہزار سال گزرنے میں جتنا زمانہ لگتا ہے دنیا کے اندر, حشر کا ایک دن اتنا ہوگا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تیرے پروردگار کے نزدیک ایک دن اس دن, وہ دن جو ہوگا حشر کا, تو ہم داری پر حشر کا جو دن ہوگا تیرے پروردگار کے نزدیک تمہارے شمار کے ہزار سال کے برابر ہوگا. تم جو دنیا میں گنتے ہو نا دن مہینے اور سال, ایسے ہزار سال ہو جائے اتنا تمہارا ایک دن ہوگا, اتنا بڑا دن. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میدان محشر میں وہ کھلا میدان ہوگا, اس میں حل یہ ہوگا کہ سورج بالکل سروں کے قریب ہوگا. آج سورج جب گرمی کا زمانہ ہوتا ہے, سردی کا زمانہ ہے, لیکن ابھی بھی آپ باہر نکل جائیں تو سورج کی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے, سردی کے زمانے میں یہ حال ہے. جبکہ سورج کروڑ ہر کروڑ میل کی دوری پر ہے ہم سے, تب اس کی تپش کا یہ حال ہے کہ آج سردی کا زمانہ ہے اور ابھی ہم 12 بجے 1 بجے دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اور مئی جون کے اندر تو جو ہے ناقابل برداشت ہوتی ہے اس کی گرمی, حالانکہ وہ کروڑ ہر کروڑ میل کی دوری پر ہے ہم سے, اس کے باوجود اس کی تپش کا یہ حال ہے. حشر کے دن عالم یہ ہوگا کہ سورج بالکل سوا نیزے پر, گز دو گز کے فاصلے پر ہوگا, بہت قریب ہمارے سروں پر. آپ اندازہ لگائیں گرمی کا کیا حال ہوگا, کیسے گرمی آدمی برداشت کرے گا. سورج اتنا قریب ہوگا ہر شخص پسینے میں, آج تو بہت پسینہ ہوتا ہے تو ہم کہاوت کے طور پر بولتے ہیں کہ پسینے میں ڈوب گئے, حالانکہ پسینے میں ڈوبتے نہیں ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب پسینہ ہوتا ہے, لیکن اس دن تو حقیقت میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. عشرے کے دن میں آدمی کے جیسے کرتوت ہوں گے, جیسے اعمال ہوں گے, اس کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کے قدم ڈوبے ہوئے ہوں گے, کوئی پنڈلی تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی سینے تک اور گلے تک بھی ڈوبا ہوا ہوگا, باقاعدہ پسینے کے اندر. جیسے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں اور ڈوبے آدمی ندی میں نہر میں نالے میں, ایسے باقاعدہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. اتنی سخت گرمی ہوگی کہیں سایہ نہیں ہوگا, کھلا میدان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی کڑی دھوپ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی کڑی دھوپ میں حشر کے دن جبکہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا, وہاں اللہ تبارک و تعالی 7 خوش نصیب بندوں کو اپنا سایہ دے گا. اللہ تعالی سایہ پیدا کریں گے, ممکن ہے وہ عرش کا سایہ ہو یا کوئی دوسرا سایہ ہو, اللہ وہاں سایہ کا انتظام کریں گے اور اپنے سایہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جگہ دیں گے. جبکہ ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا, دھوپ سے اور پسینے سے بہت بے چین ہوگا, ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو سایہ دیں گے. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جب کہیں سایہ نہیں اور ان لوگوں کو سایہ ملے گا. وہ 7 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرائے, اس میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل قلبه معلق بالمساجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس کا دل اپنی زندگی میں اور دنیا میں مسجدوں سے اٹکا ہوا رہتا تھا, جس کا دل ایک نماز پڑھ کر کے گیا, مسجد میں آیا, جماعت کی نماز ادا کی, اپنے ضرورت اور کام کی وجہ سے پھر اس کو باہر جانا پڑا, لیکن پھر بھی جانے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ شوق ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر کے سکون حاصل کروں. بس اس کا دن مسجد میں اٹکا ہوا ہے, اگر کوئی کام نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اپنا وقت وہ مسجد کے اندر گزارتا ہے, ایسی اس کو مسجد سے محبت ہے. حضرات صحابہ کا یہی حال تھا کہ حضرات صحابہ اگر کوئی کام کاج اور ضرورت نہیں ہوتی تھی تو مسجد میں آ جاتے تھے اور اپنا وقت مسجد کے اندر گزارتے تھے. حضرات صحابہ کے احوال سے معلوم ہوتا ہے, روایتوں میں جو حضرات صحابہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں دن بھر میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ مسجد میں موجود نہ ہوں, مسجد کے بھی خالی نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس وقت بھی مسجد میں چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ لوگ مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. اتنا حضرات صحابہ کا مسجد سے تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ مسجد سے کرتے تھے, پنج وقتہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے اور دین کو سکھانا، قرآن کو سکھانا، حضرات صحابہ کو دین کی باتیں بتانا، مجلسیں دینی لگانا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کرتے تھے. آپ اگر جماعتیں اللہ کے دین کے خاطر لڑنے کے لیے روانہ کرتے تھے وہ بھی مسجد سے کرتے تھے، جب وہ آتی تھی تو بھی مسجد میں آتے تھے، مسجد ہی میں پہلے آتے تھے. باہر سے کوئی ملنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آتا، وفود آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ مسجد ہی کے اندر ہوا کرتے تھے. سارے امور دین کے سارے کام کاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے انجام دیا کرتے تھے. اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا رشتہ اور مسلمانوں کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اسلام یہ چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں اپنے امتیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ نہایت مضبوط کریں. یہ جتنا مسجد کے قریب ہوگا اور ایمان والے کا تعلق جتنا مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اتنا قریب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کو جو ہے اپنا دوست بنائیں گے. اس لیے عرش کا سایہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ قیامت کے دن اس کو مرحمت فرمائیں گے کہ اس نے مسجد سے بڑا تعلق رکھا تھا، اس نے مسجد سے بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر خاص نظر کرم اس دن فرمائیں گے. اور اپنا سایہ، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سایہ کے سوا. آج تو دھوپ ہوتی ہے، ہم باہر ہوتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں سایہ تلاش کرتے ہیں اور مل جاتا ہے. کوئی درخت ہوتا ہے اس کے نیچے چلے گئے، کوئی مکان ہے اس کے سایہ میں کھڑے ہو گئے، یا کسی اور چیز کے سایہ، کہیں نہ کہیں سایہ مل جاتا ہے. حشر میں کوئی سایہ نہیں ملے گا، دھندلے کے باوجود کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، فقط اللہ کا بنایا ہوا سایہ ہوگا. اور اس سایہ میں وہ بھی جا سکے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سایہ میں بھیجیں گے، سات لوگوں کو بھیجیں گے، اور اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس نے اپنا تعلق دنیا کے اندر مسجد کے ساتھ مضبوط کر رکھا ہوگا، اور جس کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اولاً تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہماری اس آبادی کے اندر، ہمارے اس محلے کے اندر اپنی مسجد کی تعمیر کرا دی. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اللہ کی مسجدوں کو وہ تعمیر کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اللہ کے عوامر کو بجا لاتے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. جن کے قلوب اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے معمور اور آباد ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں. تو اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر آباد ہوتا ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس بستی کے لوگ دیندار ہیں، اس بستی کے لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے، جس علاقے کی مسجد آباد ہوتی ہے، وہ اس علاقے کی دینداری کی دلیل ہے. اور جس علاقے کی مسجد آباد نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ بے دین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ کے عوامر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ان کو پڑی نہیں ہے. آخرت کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد نہیں رکھا. اگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، اس بات کا احساس ہوتا کہ بھائی ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو یہ اللہ کی مسجد کو آباد رکھتے. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد رکھا کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں دین کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، شریعت کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، اور جن کے مزاج میں دینداری ہوتی ہے، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں رکھتے، وہ جو ہے بے دین لوگ ہیں، ان کو دینداری کا پاس و خیال نہیں ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا ان کو استحضار نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہماری اس آبادی کے اندر اپنا گھر تعمیر کرایا ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسجد کو ہم آباد رکھیں، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت و اذکار کے ذریعے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے ذریعے سے جتنا اللہ کے گھر کو ہم آباد رکھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آبادیوں کو آباد رکھیں گے. اور اصل آبادی یہ دینداری ہے، دین کی کھیتی لہلہائی یہ اصل ہے. دنیا کے اعتبار سے مال کے بہتات ہو جانا یا جو ہے بڑے بڑے مکانات ہو جانا، جائیداد اور پراپرٹی ہو جانا، یہ ایمان والے کی آبادی نہیں ہے. ایمان والوں کے علاقے کی آبادی یہ ہے کہ ان میں دینداری ہو، ان کی دین کی کھیتی لہلہا رہی ہو. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آبادیوں کو، ہمارے محلوں کو اور ہماری بستی اور ہمارے شہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھیں گے. اور اگر ہم نے اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد رکھنے کی فکر نہیں کی، تو پھر اللہ بھی ہماری آبادیوں کو اجاڑ دے گا. ہم اللہ کے گھر کو اجاڑیں گے، اللہ ہماری آبادی کو اجاڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا چین و سکون چھین لے گا. آبادیوں کا اجڑ جانا یہ ہے کہ ان آبادیوں سے چین و سکون ختم ہو جائے، ان آبادیوں کے اندر جو ہے یعنی سکون اور اطمینان نہ رہے، الجھنے رہیں، یہ آبادیوں کا اجڑ جانا ہے. ہم اللہ کے گھر کو اجاڑیں گے، اللہ بھی ہماری آبادیوں کو اجاڑے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ جو بستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوب آباد رکھا، دینداری کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے خوشحال بنا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد رکھا تھا، اللہ کے دین کو آباد رکھا تھا، اللہ نے ان کو بھی خوب خوشحال رکھا. اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی، اللہ کے گھر کو آباد نہیں رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو جو ہے پیش نظر نہیں رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی خوشحالی چھین لی. جو خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوشحالی چھین لی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اپنا ناطہ توڑ لیا، انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا، تو اللہ نے بھی ان سے اپنی رحمت ہٹا لی اور جو خوشحالی اس آبادی پر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے چھین لی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی آبادیوں کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اور اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی وجہ سے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آبادیاں اجڑ جائیں، ہماری آبادیوں کی خوشحالی ختم ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق توڑ لیں، ہماری آبادیاں اجڑ جائیں. اس لیے میرے بھائیوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی، اور خاص کر کے آج کے اس دور میں جبکہ مسلمان زبو حالی کے دور سے گزر رہا ہے، پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا جائے. ہم اللہ سے، اللہ کے گھر سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، ہماری زبو حالی کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے، چین و سکون دیں گے، عافیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور دیکھیے، یہ مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، مسجد کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ مقرر کرنا اور وہاں کوئی ایسی عمارت کھڑی کر دینا کہ جہاں نماز پڑھی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. ہر آبادی میں مسجد ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہونا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی فکر فرمائی اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی، اپنا گھر تعمیر کرنے کی فکر نہیں کی. اپنا بے وطن تھے، اپنا وطن چھوڑ کر کے آئے تھے، مدینہ میں کچھ نہیں تھا، نئے رشتے دار رہتے تھے، کچھ نہیں تھا. ضرورت آدمی جہاں کہیں پہلے جاتا ہے تو اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا کوئی آسرا ہو جائے، میرے لیے کوئی چھت ہو جائے، میرا کوئی مکان ہو جائے، اس لیے کہ اجنبی جگہ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فکر نہیں کی. جو مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے اس کی فکر نہیں کی. مدینہ پہنچ کر کے پہلی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کی کی. اور چھ مہینے میں، ہجرت کے بعد چھ مہینے گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کر دی، جس کو آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں. اور ساری دنیا سے لوگ اس کی زیارت کو مدینہ منورہ جاتے ہیں, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے اس کی تعمیر کی اور 6 مہینے میں تعمیر کر دی. کچی مسجد تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کے تنے تھے وہ ستون کی جگہ پر کھڑے کیے تھے, اور اوپر جو چھت ڈالی تھی وہ کھجور کے چھتوں کی چھت ڈالی تھی, کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھت ڈالی تھی. اور روایتوں میں ہے کہ بارش ہوتی تھی تو خوب ٹپکتی تھی چھت, اس میں سے پانی خوب, نیچے فرش بھی کچا تھا, آج جیسے ٹائلس اور پتھر ہوتے ہیں ایسے نہیں, بالکل مٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بارش ہوتی تھی تو ٹپکتی تھی چھت تو کیچڑ ہو جاتا تھا, نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا. ایسی ہی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے. بہت سی روایتوں میں ہے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ رات میں بارش ہوئی تو مسجد میں کیچڑ ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز اسی حالت میں پڑھائی, ہم نے نماز کے بعد دیکھا کہ آپ کی ناک پر, آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا اثر ہے, کیچڑ لگا ہوا ہے. اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. خیر, میں تو آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کی بڑی اہمیت ہے, اور ہمیں تعلیم ہے کہ ہر محلے والے کو, ہر آبادی والے کو اپنے علاقے میں مسجد بنانے, جہاں مسلمان کی کچھ آبادی ہوتی ہے ان کے لیے مسجد ہونی چاہیے, اللہ کا گھر ان کے لیے پہلے ہونا چاہیے. اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, بڑی اہمیت ہے. اور یہ بھی ہمیں تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ گھر میں بھی ایک جگہ ایسی مخصوص ہونی چاہیے کہ جہاں گھر کے لوگ نماز پڑھیں. عورتیں تو کیونکہ مسجد کے اندر نہیں آئے گی, عورتیں تو گھروں کے اندر نماز پڑھے گی, تو ایک جگہ ایسا, یہ بھی ٹھیک ہے کہ گھر میں جہاں 4-5 جگہ ہے تو جہاں چاہے نماز پڑھ لی, نماز تو ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شریعت یہ چاہتی ہے ہم سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں گھر میں کوئی جگہ طے کر لینی چاہیے کہ بھائی اس جگہ میں نماز پڑھنی ہے, وہ گھر کی مسجد کہلاتی ہے, مسجد کا حکم نہیں ہے, لیکن اس کو گھر کی مسجد سے حدیث پاک کے اندر تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ گھر کی, تو گھر میں بھی مسجد ہونی چاہیے, یعنی گھر میں بھی ایسی جگہ مخصوص کرنی چاہیے کہ جہاں ہم نماز پڑھیں, گھر کے لوگ نماز پڑھیں. اتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر مسجد کی کہ اپنے گھر میں بھی مسجد بنانے کو, یعنی نماز کے لیے جگہ مخصوص کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے. تو گھروں میں بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی کونا, کوئی جگہ ایسی مقرر کرے کہ وہ نماز کی جگہ کہلائے گھر میں. جیسے ہمارے گھر میں کمرے ہوتے ہیں کہ فلانی چیز کے لیے کمرہ ہے, یہ باورچی خانہ ہے, مطبخ ہے, یہاں کھانا پکا. گھر میں ہر جگہ تو کھانا نہیں پکاتے کہ کبھی چولہا ادھر جلا لیا, کبھی چولہا ادھر جلا لیا, جگہ مخصوص کر دیتے ہیں کہ بھائی چولہا ادھر جلے گا اور کھانا ادھر پکے گا. ایسے نماز کے لیے جگہ مخصوص کر دو کہ بھائی نماز یہاں پڑھی, پڑھ لو کہیں بھی, کس وقت کہیں پڑھ لی ضرورت کی وجہ سے, گھر میں کسی بھی جگہ پاک ہے تو نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اہتمام نماز کا یہ ہے کہ گھر میں جگہ مخصوص کر دی جائے اور وہیں جو ہے گھر کے لوگ نماز پڑھیں, تو وہ گھر کی مسجد کہی جائے گی, گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کہی جائے گی. اتنی مساجد کی اور نمازوں کے لیے جگہ مخصوص کرنے کی اسلام کے اندر اہمیت ہے. مسجد کے عنوان سے یہ چند باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروقت میرے ذہن میں ڈالی آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے. اللہ کرے کہ جو ہے کچھ کام کی باتیں ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے, اور ہم سبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذریعہ نجات بنائے. جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جس طریقے سے حصہ لیا ہے, اپنی زمین دے کر, اپنا مال دے کر, یا اپنے مفید مشوروں کے ذریعے سے, یا جن لوگوں نے محنتیں کی ہے اس کے بنانے کے اندر, اپنی صلاحیتیں لگائی ہے, جس نے جس طرح سے تعاون کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو حد درجہ قبول فرمائے, اور ان کی نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو زندہ فرمائے, اور ان کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیندار بنائے. جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو تعمیر کیا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے گھر تعمیر کرے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہے. من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه, جو آدمی اللہ کا گھر روئے زمین پر تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے اور اللہ بنائیں گے. دیکھو ہم بنائیں گے ہماری حیثیت کے مطابق, جیسے ہم بنانا جانتے ہیں ویسا ہم بنائیں گے, اور جنت میں اللہ ہمارے لیے بنائیں گے تو اللہ جیسا جانتے ہیں ویسا بنائیں گے, ہمارے جیسا نہیں, اللہ اس کی شان شان بنائیں گے. تو زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محل جو ہے تعمیر ہوگا. جو لوگ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے اندر حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنوائیں گے اور وہ اللہ کی شان شان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت سے ان سارے لوگوں کو نوازے جنہوں نے اللہ کی اس گھر کی تعمیر کے اندر کسی طرح بھی تعاون کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اپنی رضامندی سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دنیاوی اور اخروی نفع اور نقصان سے آگاہ کرتے ہیں. اللہ ہم سبوں کو ان اللہ والوں کی بردباری توفیق عطا فرمائے, ان کے مقبولہ قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. www.attableek.com, the reviver of